payoza mayo ya pio na mele kiti sa motema e koti sanga na kimia papa yoza nizibana nga ya tango nyoso obongola identite na nga sanga identite bana zambe obongo lite zambe ya tele misa nikolo ala tozo teko kani na nga ami pesa mbeka bonga na zambo moye elika na nga ya tango nyoso nizipa mae kauka kate osopela nga bolingo ya solo yoza zambe ya yebi motema na nga amema nga nekimelwa likolo akomisanga mosante mosantu ya lola esipa na nga ya tango nyoso obongola identite na nga okomisanga solo okitani ya zambe kakate usopela nga bolingo ya solo yoza zambo ya telemisa likolo amema nga nekimelwa likolo akomisanga mosante mosantu ya lola esipa na nga ya tango nyoso obongola identite na nga okomisanga solo okitani ya zambe Ongi na kembo Ongi na kembo Ongi na kembo Ongi na kembo